إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق بورم بجل وعلا جي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد جي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وانتي نينتيلو تومبو بي تموي الصبر على الأداء فيه. مون بيغا خامني ووتا كات بي ورنكو مون ci lor yi nga xamanteni ni da fay dajje ak mom ci yoonu da'wa melni xéetu lor yoyu bari na lol amna ci yo xamanteni ni sa jëm lay atteindre waye amna ci yo xamni nak sa personnalité lay atteindre yoyep ay xéetu lor la yo xamni Iblis ak gangoram dañ koy jema tek sa kanam ngir nga décourager ngir nga bayyi wote bi ngay wote mako comme niko borom téré bi junjé won mune ndax li ëpp ci nit ñi ñoom seeni banéxu bakkan lañ bëgg top manam Iblis ak gangoram toujours dañuy jouer ci majorité manam tay bo xolé diine islam bokku na ci yoon yiñ ko bëgg faaga galé moy fexé ba ñu bari duñ xam njangalé islam bu ko défé dañuy nekk ci lenen légui nak bu islam accès dañuy ginnan dañuy gis né li wax naan ah li dé compatible ak dundu jamono ji tay gis nga ndax lan ndax ñom dañoo tam moy yalla tam ci xaan gis nga lolu dafa bok ci yoon yi nga xamanteni ni iblis ak gangoram dañ ko tek pour di ci fagaagal islam bango ngir dello islam ginaaw ngir repousser ko alors que islam diina la bo xamanteni ni dafa deppok jamono ju meunale mom islam mango diina la jo xamanteni ni dafa deppok jamono ju ne waye dañuy fexé minlo nit ñi tamlo nit ñi ki xaan moy yalla ba mu melni sax ci ñom drop ba bo len koy téré yow lañuy bayyi gis nga ko yow mi len di téré lolu yow mi len di gema orienter ci mbax yow lañuy jappé ab non kadalika borom téré bi waxon na muné li war ci wote kat bi moy muñ mu jël misal ci yonnati alayhi msalatu wassalam senuk muñ goge nga xamné alquran daf koy netali xolal ki nga xamni moy sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mom de muñon na dajewon na ak ay choono dajewon na ak ay jafé jafé dajewon na ak ay lor sanni nañ koy xeer sanni nañ ko ay sébirit tekku nañ ko ci faaga gal ko fat bakanam xoxatal nañ ko wut nañu jog pour fat ko tek nañ yoyé pexé yépp djem nañ ko atteindre molarma ci diko wax nan jabar kat lak ak dafa wéré dék manam bép xét bo xamanteni nak physique la wala psychologique djem nañ cey jaar diaboliser nañ ko lu né def nañ ko pour décourager loko pour bayyi loko yoon wilé mais taxut mu bayyi lor nañ ay sahaba am tek nañ len ay xéti mbugal ma ngok xolal bilal liñ ko don def ni mu metté ci xol yow mi ko fekkawul rek suñ la koy netali sa xol day daggato waxuma la nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yermandi gi mu am ci julit ni mom mi don fekke lol ngok ñuy jël ci ño xamni say njabot lañ ku melni bilal di len mbugal xetu mbugal yoyu ma ngok yenn mu arre xori ñi ngi netali ñu ne gañi dan nañ jël weñ bu tang tangal ko bam tang jeer tek ko ci bop bilal bi mune buñ ko ci tege muy ñor xet gi da ngay tollu fu sore xet gi di la xey mu melni yap buñuy lak setal dayo gogu ci xetu mbugal wallahu almusta'an andak lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam don len muñlo don am ci boromam njortu bu rafet comme niko boromam waxe nako bum la xoxatal ñi nga xamne amuñu certitude amuñu yaqeen ci seen borom ñoñu buñ la xoxatal buñ la tital buñ la ragallo khola hadithu habab bunil arab ci bukhari ba mu ñewé jambat yonnati bi alayhi salatu wassalam lañuy dajel ci ay choono te bobu makala won yonnati bi alayhi salatu wassalam neko giñna ko ci sama borom ne diine ji sunu borom dina ko matal xola certitude bobu yaqeen bobu kolite bobu ak yaakar bobu mu amon ci boromam da'i bi dafa wara am yaakar bu ni mel yaakar bu reuy baña décourager mango nako yonnati bi alayhi salatu wassalam amewon kon dal faawu lor yi ñew mu ne bo ñewé ci ghazwatu uhud wa fi ghazwati uhud jara alayhi wa ala ashabihi ma jara alayhi salatu wassalam wa kasaru ruba'iyatahu wa shajju fi ra'sihi wa waqa'a fi hufratin wa huwa nabiyullah mune boñe xare uhud gañi lor nañ yonnati bi alayhi salatu wassalam dam beñum dadi koy gañ ba tour deretam dañ ko ci bop ma ngok waye dadi koy tegal ndeug serex mu dugg ci ay pax mune and ak lolu mom moy muhammad sallallahu alayhi wasallam setal lolu mune kullu hadha adha fi ad-da'wa ila allah walakinahu sabara وتحمل وهو افضل الخلق مني لول ييب دي اي لور سنكو ولا بو كل هذا اوزي في الدعوه مني لي ييب اي لور لا يو خامني لوري نانكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي يون ووتي بي مودون ووتي تي موم خامغا لوم بغونا نيت ني تخي دوغو اجانا بغلول لين نون لو بون دي ليم لين بغلون موي لي گن تي نيوم ني تخي دوغو اجانا ñom ñi wëlbeutitu ko diko lor ni mune and ak lolu mu muñ dal di supporter te mom moy ki gën ci minde fi alayhi salatu wassalam mune fala budda lil ladhi yaqumu bi hadhihi ad-da'wa an yata'arrada lil 'ada ala hasbi imanihi wa da'watihi mune ki nga xamni day wote koku faaw nak ay lor dikal ko mune lor yoy kem ngeemam ak kem wotem na mu tollu nun la lor ye di tollu sangoko mango mune walakin alayhi ay yasbira mune waye lako war nak moy mu muñ ma dama annahu ala haqqin fegne mom de mi ngi ci deug na muñ fa annahu yasfa innahu yasbir wa yatahammal mom dal lako war moy mu muñ supporter fa huwa fi sabilillah mune na xamni mom mi ngi ci yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala wa ma yanaluhu min al adha فهو في كفة حسناته اجر من الله سبحانه وتعالى من لپ لو خامتيني ني دال نكو سي اي لور من نا خامني لولو كات داي نيك رك تي فاغا خامتيني ني موي اي بالانس جيفام mu nekk yool goo xam ni sunu borom tabaraka wa taala daf ko koy dencal su fekkee muñ na ko. Ma ngo muñ mujjanteelam teddanga la, ma ngo mujjanteelam teddanga la. Moo tax boo xoolee amut kenn ci jaamu yàlla yu baax yi koo xam ni ñëw nga woote lu dul rek gaa yi lor nañ la, gis nga, comme la ko waraqata waxoon ci tàmbaleg waxi bi, gis nga. Ma ngoog ne ko aka neexoon bés keroog bu la sayu nit di génne ma am doole teew man laa jàppale. Mu yéemu ci awa muxrijiya, mu ne kon ndekete man mii dinañ ma génnee ji. Waraqata ne ko amut kenn ku indi li nga indi lu dul ne lor nañ la. Seetal loolu, amul kenn ku indi li nga indi lu dul ne lor nañ la. Loolu moo tax kon bi nga xamee loolu d' avance nga war a góorgóorlu gànnaayu. Lor yooyu ñu lay lor bum la tax a bàyyi saw yoon, bum la tax a teggi sa tànk ci yoonu njub. Waaw, loolu ay pexe sheytaane kese la. Sheytaane mooy jub moo gàngooram pour fexe nu mu doxee sa digganteeg njub, nu mu doxee sa digganteeg mbaax. Da ngay commencé jàng sax nga gis mu ne ah yow da ngay jàng léegi, magum jëm mu toll ni yow nga nekk fi naan abatasa. Te yonante bi mu commencé iqra ñaata at la amoon? Ñeen fukki at. Ñeen fukki at 40 ans yow boo defee ndànk amagoo sax 25 ans yu mat. Seytaane jombal la jàng parce que jom ngaa toog naan abatasa. Seetal loolu gis nga ko. Kon boo mënul muñ, boo nekkul ku patient doo dem, sheytaane da lay fëkk. Te sheytaane bu la fëkkee ci ay lëndëm la lay dugal. Te muñ boobu ngay muñ, patience boobu ci leer la lay yóbbu. Loolu moo tax mu rot ci hadith, hadithu Abu Malik al Haris bun Asimin al Ash'ari ci Muslim yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne as-sabru diyaa, mu ne muñ leer la comme leeraayu jant bi. Waaw, xam nga leeraayu jant bi moom day leeral waaye day tàng. Ma ngoog diyaa mu wuteeg nuur. Diyaa mooy leeral, leeraay goo xamante ni nii day leer mais day tàng, lumière bu ànd ak chaleur. Ndax muñ aussi nekkut lu oyof, nekkut lu yomb, waaye nag leer la, gis nga. Ma ngoog te sunu borom jalla waala dafay dimbali woy muñ yi di leen jàppale, gis nga, di leen gindi, di leen wattu, di leen sàmm, gis nga. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Kon yoon wii nga xam ni mooy yoonu yonante bi alayhi salaatu wasalaam, amul kenn ku ciy teg sa tànk lu dul ne di nga dajeg ay lor un peu partout. Waaw, léegoo-léeg mu jógoo sa biir famille ñoo bokkal. Loolu dal na yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Abu Lahab, gis nga, mbokk la ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Moo tax waxkat ba wax mu ne alu nabiyi hum atbaau millatihi ala shariati min urbin wa ajami lawla aluhu illa qarabatuhu salla almusalli ala ltaghi aba lahabi. Seetal loolu, mu ne waa kër yonante bi mooy ñan? Mooy ñi topp sharia yonante bi. Moo xam arab nga moo xam nit ku ñuul nga. Waaw, moo xam arab nga moo xam doo arab. Mu ne su fekkoon waa kër yonante bi nekkut lu dul way jege ñaaleem, kon ku julli ci yonante bi julli ci waa kër yonante bi, julli waale ci Abi Lahab. Te Abi Lahab moom lu mu am tabbat la am, pertange ak torxtange la am, gis nga. Ma ngoog kon yonante bi alayhi salaatu wasalaam ba ci way jege ñaaleem am nañu jógoon di ko lor. Kon nag yow bul triste, bul jaaxle, bul découragé su fekkente ne yaa ngi ci yoonu njub, yaa ngi ci yoonu siraat al mustaqim. Muñal lor yi nga supporté, nga def ko ngir sa boroom, nga jóg gindi jaami yàlla yi, orienté leen. Ma ngoog ndax kat benn nit rek bu gindiko ci sa sabab lolou mo gën aduna ak li ci biram mo gën alal ju reuy comme nam ko waxe won Ali ibn Abi Talib gis nga la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun lak min humur an'am yalla sunu borom gindé ci yow benn nit rek mo gën fouf gilem yu xonk yu bari té lolou alal ju cher la won ci sen jabo kon lolu lu jara baye xel la sheytaane nak lolu lay bañ motax dalay indil ay lor yu bari côté bu nek façon bu nek bo nekké ku faible ci sa esprit rek bo nekké ko xamni sa moral dafa faible rek sa moral dafa gawa dam do dem il faut nga nek ku deuguer nga xouss daldi avancer ci carton borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.